Juda ndiani yatili. Mini Juda, yuantie Jesu Kristi na chemo, kikotie jaka waro, ndiani litili ipo. Yimba utio ni yuantie banjini yaba, kikobwa yaba, kikubi yaba Jesu Kristi po. Mini nyingbarama, miyanduama, lenmubuama ya puri ipo, harbo nkiyanla. Mbwa kaba, nabwa harbo nkiyanla, kidiani po, yari ntie tukuli ntane kipia ya tinimi ya po. Ama ndeswa kali tiye mpoti lare, mendiane ke tuni yi ke yin kwane li dandali kwane. Utiye nundenteni one gal ngamba ya dandali, yema uyo nkrupo. Kale mabini tiyamba uwene ke kwa isiga. Idiane nde mari yaba ya bujiari chuonu hali yogu. Bitiye utiye nye kaba, yaba nlebriti tiye nungambili ke lantua mikyo nchua mabwonla. Dugo ye Jesu Kristi, wanyo bebe ntiye tikamba leniti diro. Baka yibane ya alintie na kulbo ngala, mbwa kigo tiari yike odiro den fabi ondiba isalele yaba kinyanba ejiltini. Ama oden yuande kibolini bisiga yaba naden dugi upo. Ya maleke mba naden kubi bampia ya bade, kinghabi ye kanu, utienu kbaba ya kpare mba ye hali ya yunu kuri. Kikuba libiglini hali libujiari chuonu da kianli inchua. Ligo tiye yeni Sodoma lengo mwala lembitin kundoka ya po. Ya mden tiye ni nani lama lekomba kipunbi yula kitiye ni micho nchoma lente chakani buwoli kulpo. Ba mwala belari ya fantamu kangbende ya buvurfala. Kitiye bini kulpo libo ndirikara kituwori kituondoba. Ba yeni la jaba ya ya marma nchua mampo ten kibi chakani bi yula. Kifali utiye nubari kisugri oma lekomba ya ba mpiyati kiyari. Lanwani bamba lekami yudano miseli nde nyele sutani Musa opiemo banan poya yugunu. Waren tuwa kimaro buri len sugur mama. Ama oden yero, odiyero nye apo. Ama la jaba suguri banka ban yara. Ba bamban yara bunhuwa biya marma nani ti yandi yeni ti boyni bi yula. Falam babu po, kama bunhuwa de kayina de nhuwa yasanu. Dugo luni bi yula balama ya yar minni kama ba buwa ke ba mi pampani. Bi fini mi jan jama ke bor nani kole yen. Litiye banin jwane yin tani leni yikpye ba ke diya jema. Lankane bi yen di ke go nyu ke lpende. Ka aje fe ke nwa bi ya yula bebe. Bi tiye nani ufarun turi ya tawara ke hati ya nyim yen. Biko tiye nani li falia tiri na luni ba yonu. Ama ke kuwar ke kwe. Kebe ngabe yeni. Be doarbe tuwana yante yife, nene mingi kiam nyunguwana nlengri, ke luti nyimpumpure libuan jarpo maam yeni. Bego tiye nene yangba blan yari yeni. Utiye nubilibu po, kebe kano ba ye libi kiyan lini, hali ya yonu kulpo. Bego tiye bandia po, ke enoka yuandentiye, ni fim lele kichin haladam kani, yampuasa walke yere. Dir kile, odi yorupendi leni, one gar ngamba, da tu da bam obadia ti burleni binib kuli ke cho yawe yo kuli kalama ban yo ke tiene yal yapo ogo cho ti tombia damba yawe yo yeni kalama ban sugro ya sugri yapo kuli lan ba ti yawe yemdi ya ba ya param biri bi yempo dun huwa do ban nan bo bakara ke mare mi japa mama ke bambe de binde ba ke bam baba kane le bari ama yim bam bua kaba yin ya tiya maniti diro Jesu Kristi tondo ba nden tuore ke wan yama beden tuayi mi juor mi yonu li nyual damba ba ye ya bun huab ban nan bon bua kala ti yew tien la ne ba tie ya ben tiendi sigan ni me parma ke huwa be ban nan bon bua kabia la ka tiew tien fuoma ama yim bam bua kaba yin ya suwa liga idan dan yarin garka ngar bon kiyan linni ki ya jand len utiyun fuom yuwa ya paru yin ya kuman yi yula utiyun buaminni ke guti jero Jesu Kristi mpa ya miyarin kankwen ikalma oni nyin gbarampo yin ya gbaman minni nyima binni tiyamba ya biya yam bangpo yin faru ba ke lobru ba mi fantaminni yin ya gbani topo ya ni nyima nkalile ni jeje kina ya nani babiti ya yekari bandan jwan yare leni buban nande bo bwakara utiyon freke kubi yi ke yinda turi ke ba ko sien yi o piare nin twale e na pia bamba preke kul yi len yara len le ba man kiyanle wanu tien bebe yuan tieti kandano ken ma jesu kristi yuan tieti diro ko ya bare ti piare ti jigiri o pa kiyamu len le bare ya yugunu pendi mwala len ya yugunu kuli amina.